NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Reisorganisatie TUI is op de vingers getikt omdat ze de beloftes over duurzaamheid en groen reizen niet waar kunnen maken. Hoe dat zit, dat hoort u zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, ASML krijgt exportbeperkingen. Dat in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Chipmachinebouwer ASML mag vanaf september bepaalde machines niet zonder vergunning meer aan China leveren. Het kabinet legt beperkingen op aan de export vanwege de veiligheid. Tech-redacteur Nando Kastelein, het was al maanden bekend dat die restricties eraan zaten te komen. Nu weten wij dus meer. We weten dus meer. En dat gaat vooral over wat er wel en niet precies mag gaan gebeuren. Het gaat om bepaalde type machines die ASML niet meer mag gaan verschepen. Het gaat specifiek om nieuwe modellen. Dus de machines die er nu al staan, die mogen gewoon blijven draaien. Want de regering wil voorkomen dat er door echt grote verstoringen een chiptekort kan ontstaan. Wat het in praktijk betekent is dat ASML voortaan voor deze type machines waar het hier om gaat, waar ze ook ter wereld naartoe willen verschepen, een licentie voor moeten aanvragen. En in de praktijk zal het natuurlijk specifiek worden gekeken wanneer het om China gaat. En dan kan de overheid het via zo'n licentie het tegenhouden door geen licentie af te geven in de praktijk. Ja, waarom is het allemaal? Ja, daar minister Schreinemacher zei vandaag dat het draait om de nationale veiligheid. Dat is een beetje een vaag begrip, maar waar het op neerkomt is de vrees bij de Amerikanen en ook bij Nederland dat de chips die uit die machines komen, dat die terecht kunnen komen in militaire toepassingen. En zo in handen kunnen komen van bijvoorbeeld een totalitaire staat als China. En daar is men bang voor, hè, dat China verder kan komen in die dichtere oorlogsvoering. En dat wil men voorkomen. En daarvoor vinden ze dat deze maatregelen nodig zijn. Ja, en ASML heeft zich dan maar te schikken. Wat vinden ze ervan? Ja, ASML wist natuurlijk dat het aankwam. En zij zegt vandaag eigenlijk van, nou ja, het is zoals we verwachten. En dat betekent in de praktijk dat het geen grote financiële consequenties heeft. Heeft er alles mee te maken dat de machines van ASML zo ontzettend geliefd zijn. Er is een enorme bestellijst achterstand dat de machine die eigenlijk naar China zou gaan dan naar een ander land toe gaat. Ja, ASML die zeer gewild. Dankjewel voor de uitleg. Tech-redacteur Nando Kastelein. Graag gedaan. Rusland is bezig om het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia geleidelijk weg te sturen. Dat claimt de Oekraïense militaire inlichtingendienst. Er zouden al 3 leidinggevenden van het Russische staatsbedrijf Rosatom naar de bezette Krim zijn gestuurd. En ook Oekraïense medewerkers krijgen dat advies. De grootste kerncentrale van Europa, Zaporizhia, ligt in een gebied waar Kiev bezig is met aanvallen. Oekraïne zegt al langer dat Rusland bezig is met het voorbereiden van een terroristische aanval op die centrale, waarbij straling zou kunnen vrijkomen. Moskou noemt dat allemaal onzin. In Frankrijk houdt Macron, de president, vanmiddag een spoedoverleg na nieuwe rellen gisteravond en vannacht. Bij die rellen zijn bijna 700 mensen gearresteerd. Het is al 3 dagen onrustig na de dood van een jongen van 17. Die jongen van Algerijnse afkomst werd van dichtbij doodgeschoten door een motoragent. Dat was dinsdag. Het was onrustig in onder meer Parijs, Toulouse en Pau, vertelt correspondent Frank Renaud. Het is een hele serie aan incidenten die er geweest is, verspreid over het land ook. In Nanterre, ten westen van Parijs, hè, waar die jongen werd doodgeschoten, daar werden de afgelopen nacht agenten bekogeld met honderden projectielen. Urenlang klonken er daar knallen van explosies. En de rellen sloegen ook over naar België, naar Brussel, na een oproep op sociale media om ook daar te protesteren. De inflatie is in juni iets gedaald vergeleken met de maand ervoor. Het kwam uit op 5,7%, meldt het CBS. Een maand eerder was het 6,1. Voor het eerst keek het CBS naar wat mensen daadwerkelijk betaalden voor energie en niet naar wat er in de nieuwe energiecontracten staat. Rinke Terpstra, een van de mensen die in maart 2019 werd doodgeschoten bij de tramaanslag in Utrecht, krijgt postuum een hoge dapperheidsonderscheiding. De Volkskrant schrijft dat burgemeester Dijksma vandaag de erepenning voor menslievend hulpbetoon uitreikt aan Terpstra's kinderen. Vandaag is het aan de pomp, de laatste dag voor de accijnsverhoging. Een liter benzine wordt morgen ongeveer 17 cent duurder en diesel 12 cent. En tankstations die hebben al een tijd geleden gewaarschuwd, het kan druk worden en de brandstof kan uitverkocht raken. Het NOS-journaal. In Vlissingen hebben actievoerders vannacht zelf in de stad een slavernijmonument geplaatst. De gemeenteraad is tegen zo'n monument. De demonstranten begrijpen dat niet, dus die plaatsten vannacht een grote gouden kom met daarin een scheepsketting. Het illegaal neerzetten van het monument roept in Vlissingen uiteenlopende reacties op. Als iedereen altijd maar iets doet wanneer je toestemming hebt, dan gebeurt er misschien nooit wat. En het past ook wel een beetje bij Vlissingen om af en toe wat stouts te doen. Als iedereen het gaat doen, dan wordt het natuurlijk een beetje te gek. Maar in deze situatie, ik vind het wel een statement. Nee. Dat kan gewoon niet. Daar ben ik het niet mee eens. Het moet officieel zijn en dan is het oké. Maar voor mij, nee, dit klopt niet. De reacties in Vlissingen. En morgen wordt met Kitty Kotti door het hele land de afschaffing van de slavernij gevierd. Hij begon in 1968 bij de NOS en hij zou uiteindelijk tot in vorig jaar werkzaam blijven voor Studio Sport. Jan Stekelenburg is een journalistieke loopbaan die meer dan een halve eeuw besloeg. Was hij onder meer verslaggever, eindredacteur en presentator. De topper in de Eredivisie was natuurlijk Groningen Feyenoord. Dat vonden ook 17.000 toeschouwers. Jan Stekelenburg, hij is dus overleden op 81-jarige leeftijd. Was al enige tijd ziek. Stekelenburg was de tweelingbroer van Johan Stekelenburg. Voormalig FNV-voorzitter en burgemeester van Tilburg. Die overleed in 2003. Lange tijd combineerde hij zijn werkzaamheden voor de NOS met een baan als gymdocent en later als conrector op een middelbare school in Amsterdam. In zijn lange carrière was Stekelenburg onder meer commentator bij de Olympische titel van de Nederlandse volleyballers in Atlanta in 1996. En dat zag hij zelf als het hoogtepunt van zijn loopbaan. En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dat ten om. Ja hoor, Nederland wint met 17-15 de vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Jaren later vertelde Stekelenburg op Radio 1 hoe bijzonder dat moment was. Het was de laatste dag van de Olympische Spelen. Het was ook de laatste finale. En heel Nederland heeft daar naar zitten kijken. En het was natuurlijk ongelooflijk. Je kan het je nu niet voorstellen dat je in je eentje 2 uur en 3 kwartier daar commentaar geeft. Nee, ongelooflijk. Dat is nu eigenlijk niet meer de gewoonte. Hè. Nu is er meestal een co-commentator bij en dergelijke dingen. Maar ja, dat gebeurde toen gewoon. Je gaf in je eentje commentaar. Stekelenburg was ook jarenlang de vaste eindredacteur van de avondetappe. In de tijd dat het programma tijdens de Tour de France met Mart Smeets als presentator door Frankrijk reisde. De drie zoons van Jan Stekelenburg zijn ook allemaal in de sport terechtgekomen. Maarten als keeper en voetbaltrainer. Terwijl Jeroen en Milan zichtbaar zijn bij NOS Sport en sportzender ESPN. Bijna 8:08, het weer nog. Zon, geleidelijk meer stapelwolken, mogelijk een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend regenachtig. En morgen wordt het niet warmer dan 20 graden. Dennis Mooi, files bij de tankstations? Nee. Maar wel op de wegen naast die tankstations. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Watergaasmeer en Muiden ben je 40 minuten langer onderweg. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden door de route via de A9 te volgen. Op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en knooppunt Heerenveen een kwartier vertraging door een verloren lading oud papier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk 20 minuten extra. Daar staat een vrachtwagen met pech. Ook een vrachtwagen met pech op de A59, Zierikzee Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. Dat kost je 3 kwartier extra. 7 kilometer langzaam rijden is het. En de N99 Den Helder Den Oever die is in beide richtingen dicht tussen Den Helder en Annapolona. Dat heeft te maken met een ongeluk. Ster. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Jouw auto is je grote liefde. Dat is glashelder. Dus ga je ieder vogelpoepje op je auto te lijf. En zorg je voor een Interpolis autoverzekering. Voor als er echt wat misgaat. Accessoires zijn gratis meeverzekerd. En hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Wij staan voor je klaar. Welke kant het leven ook opgaat. Interpolis. Glashelder. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over Wim T. Schippers, legendarisch radio- en televisiemaker en kunstenaar. Luisteraars, goedemiddag. Ik zit nog steeds met het probleem van tutoyer ou vouvoyer. Moet ik u aanspreken met je of je met u? Het is ook zo'n ratje toe, die mensen die naar Ronflonflon luisteren. Daar is geen pijl op te trekken. Je weet vast wel hoe je dat later zou oplossen. Zijn werk wekte ergernis, verbazing en bewondering op, maar zijn oeuvre staat na die 30 jaar nog recht overeind. 30 jaar, wat zeg ik, veel langer. In de nieuwe biografie, jammer maar helaas, zijn alle verhalen achter de kunst van Wim T. Schippers opgetekend en half heen praten we met de auteur. Maar eerst valse claims. De Nieuwsbv. Reisorganisatie TUI is op de vinger getikt door de reclamecodecommissie. De claims over duurzaamheid die TUI deed waren misleidend voor de consument. Erik Stam strijdt al langere tijd tegen misleidende informatie van bijvoorbeeld KLM en Lelystad Airport en bracht ook deze klacht tegen de tour-operator voor de commissie. Erik is hier, welkom. Je was in maart hier ook al om te vertellen over je plannen. Kan je ons, mijn geheugen, maar ook van de luisteraar nog even opfrissen? Hoe zat het ook alweer? Ja, nou, ik heb destijds dus een klacht ingediend en het ging over de TUI Fair Travel campagne. En in die campagne deed TUI de bewering dat ze een groener alternatief zouden bieden voor mensen die op vakantie wilden gaan. Duurzamer vakantie voor heel Nederland. En dat deden ze dus op een website, Fair Travel, die eigenlijk nog meer vliegvakanties aanbood dan dat TUI al deed op de gewone website. Nou, daar ben ik ingedoken en toen ben ik erachter gekomen dat die teksten zelf sowieso niet kloppen, maar dat op met name ook een bewering over het investeren in duurzame vliegtuigbrandstoffen ook compleet ongefundeerd bleek te zijn. Ja, want wat zat je allemaal dwars? Was het gewoon echt valse informatie? Nou, het was echt een schoolvoorbeeld van greenwashing, zou ik zeggen. Eén specifieke claim over die verduurzaming van de vliegreis door middel van duurzame brandstof was echt misleidend en ook dus echt ongefundeerd. En heel veel andere claims, die waren vooral heel suggestief. TUI is wat mij betreft echt een meester in het gebruik van heel veel groen beeldmateriaal. Maar ook dus in het doen van heel veel beweringen die ieder op zichzelf genomen nou misschien nog net door de beugel zouden kunnen komen. Maar als je naar de hele context kijkt en je ziet ook gewoon het portaal wat ze hebben ingericht om nog meer vliegvakanties te verkopen. En dat te verkopen met slogans zoals iets zuiniger met de wereld omgaan of een groener alternatief voor je vakantie. De totale indruk die werd geschetst in de campagne, die was wat mij betreft wel echt extreem misleidend. Ja, en niet alleen wat jou betreft, ook de reclamecodecommissie die heeft je gelijk gegeven. Waarom precies? Het was eigenlijk opgebouwd aan de hand van 5 concrete uitingen. En op elke uiting heb ik gelijk gekregen. Het is een beetje een technisch verhaal, maar het begint eigenlijk al met hoe je naar de website surft en vervolgens wat je gaat lezen als eerste, wat je gaat lezen als tweede. Veel teksten van TUI zijn al een klein beetje aangepast, maar een aantal onderdelen die eigenlijk in de klachten ook naar voren komen, die zal TUI in de toekomst nog moeten gaan aanpassen. Wat mij betreft hebben ze daar nog een paar weken de tijd voor. En dan zullen we eens even kijken of het een beetje is opgeknapt. En hoe voelt deze overwinning? Nou, hij voelt toch wel lekker. Kijk, ik heb natuurlijk in het verleden ook wel eens gewonnen. KLM, TUI is in Nederland ook gewoon een hele grote reisaanbieder. Wereldwijd is het ook wel echt een van de allergrootste reisorganisaties ter wereld. TUI als zodanig men geeft ook in Europa ongeveer de grootste vloot voor toeristische vakantievluchten. Dus het is een hele mooie overwinning. En ik ben er vooral ook blij mee, omdat je misschien ook wel hebt meegekregen dat er vorige week natuurlijk een klacht is ingediend door 19 Europese consumentenorganisaties. En die was dan weer gericht tegen 17 luchtvaartmaatschappijen in Europa. En heel veel elementen van deze uitspraak, die zitten eigenlijk ook in die Europese klacht. En die moet nog in behandeling worden genomen, maar die is nu neergelegd bij de Europese Commissie. En dat gaat echt over vragen zoals, mag een luchtvaartmaatschappij nog iets zeggen over investeringen in duurzame kerosine? Welke bewijslast hoort daar dan vervolgens bij? Wat mag je nog wel of niet zeggen over compensatieprogramma's? Maar ook mag je nog termen gebruiken zoals verantwoordelijk vliegen, groener alternatief? Of bijvoorbeeld TUI UK heeft ook een hele mooie. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, wij bieden planeetvriendelijke tripjes aan met het vliegtuig. Ja, dat is allemaal heel twijfelachtig of dat in de toekomst nog zou kunnen. Nou, maar je hebt dus gelijk gekregen van die reclamecodecommissie. Maar TUI kan nog in beroep gaan. We hebben hem daarom alvast een reactie gevraagd aan TUI. En ze zeiden onder meer dit. We willen niet meer beloven dan dat we kunnen waarmaken. Maar we willen wel stappen blijven zetten en laten zien wat er wel mogelijk is. En onze intenties en projecten moeten nog duidelijker zijn voor de consument. Wanneer we daarmee volgens de klagers onterechte indruk zouden wekken dat reizen per vliegtuig duurzaam is, dan moeten we dat anders verantwoorden. Ja, de volledige reactie is na deze uitzending online te lezen. Maar ze zeggen dus, vliegen is onder de huidige vorm gewoon niet duurzaam. Dus moeten we dat gewoon beter communiceren. Dat getuigt toch van inzicht, Erik? Nou ja, dat is een mooie uitspraak. En Petra Kok van TUI die zegt dat natuurlijk in ieder geval in een persbericht. Dat is mooi. Je ziet het natuurlijk nog niet op tv-spotjes. Gisteren na het NOS Journaal, dan zie ik ook in het reclamebok twee keer TUI voorbij komen. Dan wordt er natuurlijk niks gezegd. Niet in positieve zin, maar ook niet in negatieve zin over de klimaatimpact van vliegreizen. Dus het is een mooi begin. Alleen ik denk eerlijk gezegd, ik heb de hele reactie ook al gelezen, dat het kwartje bij TUI nog niet gevallen is. Want wat zouden ze moeten doen? Nou, de reclamecodecommissie die heeft nu eigenlijk wel gezegd dat je best wel mag zeggen wat je ten positieve doet. Het is heel goed om ergens een laadpaal neer te zetten op de ABC-eilanden. Dat mag je best wel zeggen. Maar je mag vooral niet die koppeling maken. Het gaat vooral ook om de totale indruk die je wekt wanneer je dus een complete reis verkoopt. En ja, bij een reis hoort een vliegreis. Tenminste, als je naar de andere kant van de oceaan wil. Je kan natuurlijk ook gewoon in Nederland of in Europa blijven met de trein. Maar stel je wil naar die andere kant van de oceaan, dan hoort er een enorme vliegreis bij. En je zult zelf als bedrijf moeten gaan communiceren wat de impact is van die vliegreis en hoe zich dat verhoudt tot de dingen die je op locatie doet. En dat is best wel een gamechanger. Althans, dat kan in de toekomst best wel grote gevolgen gaan hebben. Ja, want er zijn ook misschien organisaties die gewoon geen mooie sier maken. Die gewoon niet zeggen van, ja, luister, we zijn niet duurzaam. We kunnen het ook niet duurzaam verkopen. Dat doen toch ook sommige tour operators? Ja. Ja, een goed voorbeeld daarvan is misschien Corendon. Ik had laatst nog even mailcontact met de CEO van Corendon. En ja, dat is echt een bedrijf die waakt er heel erg voor om dus in reclames überhaupt iets te zeggen over duurzaamheid. En dat is een strategie. En dat is een strategie die door veel bedrijven wel wordt gevolgd. Ik denk wel dat het een achterhoedegevecht is. Omdat ik denk dat bedrijven linksom of rechtsom in de toekomst steeds meer wel iets moeten gaan zeggen over verduurzaming. Enerzijds misschien omdat het van wetgeving moet. Maar anderzijds ook omdat het publiek, consumenten worden bewuster. Die klimaatimpact die gaat er gewoon tussen de hoofden zitten van mensen. En consumenten willen ook duurzamer producten en diensten. Of in ieder geval minder schadelijk producten en diensten. Dus bedrijven die nu nog een beetje verstoppertje denken te kunnen spelen en er helemaal niet over communiceren, die kunnen dat misschien nog even volhouden. Maar ik verwacht wel dat dat echt een aflopende zaak gaat zijn. Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld vliegmaatschappijen zoals KLM en Transavia. Die bieden een vlucht aan en die kan ik dan compenseren. En dan gaan zij bomen planten. Is dat dan correct? Mag dat nog wel? Niet wanneer je het compensatie noemt. Je mag best wel aanbieden dat je bomen laat planten. Dat is allemaal keurig. Planten, bomen, ja, schattig, leuk, doe ik ook. Maar je mag vooral niet de indruk wekken dat door het planten van de bomen de milieuschade die wordt aangericht door de vliegreis zelf wordt gecompenseerd of wordt geneutraliseerd. Dat min of meer in balans wordt gebracht. Die suggestie is misleidend. Dat is inmiddels al meerdere keren aangetoond. Dus daar moeten luchtvaartmaatschappijen wel extreem voorzichtig mee zijn. Er hoort in ieder geval een bijna onhaalbaar hoge bewijslast bij. Ja, en je zei ook al van nu lopen er dus ook Europese rechtszaken tegen 17 luchtvaartmaatschappijen. Mm-hmm. Is dit wat jij TUI hebt aangedaan, zeg maar, of jouw overwinning, is dat een voorbode van wat er gaat gebeuren? Nou ja, dat zou kunnen. Ik hoop natuurlijk van wel. Kijk, wanneer een reclamecodecommissie in een land als Nederland zo'n uitspraak doet, maar je ook ziet dat in andere landen, maar bijvoorbeeld ook zelfs buiten de Europese Unie, in de UK, reclamewaakhonden echt steeds kritischer worden en ook meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben berispt. En er komt nu weer zo'n nieuwe grote klacht aan. Kijk, de argumentatie in die klacht lijkt natuurlijk best wel veel op de argumentatie die ik hier ook al heb gebruikt. Ja. En die heb ik trouwens ook gedeeld wel eens met de Consumentenbond. Dus misschien dat dat via wel eens een keertje ergens terecht is gekomen, dat weet ik niet. Maar dat zou natuurlijk best wel kunnen, dat door middel van precedentwerking de succeskans ook van zo'n Europese klacht in ieder geval niet kleiner is geworden. Interessant. Ja. En jij dan? Heb je je pijlen al gericht op een nieuw doelwit? Nou, op dit moment heb ik niet specifiek een nieuw bedrijf op de korrel. Ik ben wel met een clubje mensen ook bezig om een nieuw soort burgercollectief op te richten. En dat is dan gericht op het aantonen van misleidende reclame in het algemeen. Maar dat kan dus ook buiten de luchtvaartsector zijn. Dat kan net zo goed de fast fashion zijn. Of dat kan zijn een bierbrouwer die iets geks roept over dure stroom en duurzaam bottelen. Kan van alles zijn. Maar we willen in ieder geval dus wel met burgers ervoor gaan zorgen dat we de slagingskans van klachten bij bijvoorbeeld een reclamecodecommissie of een autoriteit consumenten markt groter kunnen maken door met z'n allen er nou eens even naar te gaan kijken. Burgers weten heel erg veel, consumenten die weten vaak heel erg veel. Je hoeft niet eens een ontzettend goede jurist te zijn. Je hoeft niet per se een Zuidas advocaat in de arm te nemen om grote bedrijven, zoals ook TUI of KLM, het heel erg moeilijk te maken. Dat bewijs jij wel. Heel goed gedaan, Erik Stam. Hou ons op de hoogte van je nieuwe projecten en dan kom je het vast en zeker weer vertellen. Dankjewel. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ze boffen maar in Zuid-Korea. Daar krijgen ze vandaag als eerste ter wereld een compleet shoppingkanaal op YouTube. 24 uur per dag kijken naar productaanprijzingen. Het doet je bijna verlangen naar vroeger. Als je na een avond stappen nog niet naar bed wilde, nog even de tv aanzetten. En voor je het weet was je een uur verder met dit soort prachtige commercials. Je ziet er zo goed uit! Kunt u dat geloven dat hij al 40 jaar is? Die man is ongelofelijk! Ik ben niet jong meer! Omdat ik weet dat het goed voor Mike, mij is. Mike, wat doe je nou? Mike, kom eens even hier. Neem je doek. Je veegt het er gewoon af. Zo dus, Mike. Moet je kijken. Amazing Discovery, Telcel TV. Aangeschoven is nieuwsbv-regisseur Leon Polman. Ook ja, waarschijnlijk vervent kijken van dit soort prachtige televisieprogramma's. Ja, zeker, Patrick. Ja. Nee, alleen al dat Engelse accent van die gasten, dat was echt zo hilarisch. En ja, alles was nagesynchroniseerd, hè, door echt verengelste Nederlanders. En die hadden dan wel hun accent extra aangezet. En dat heeft Ivonie al eens een keertje ontmaskerd. Jullie klinken veel minder Engels dan in die infomercials, hè? Ja, dat, we tikken het er een beetje aan, kun je wel zeggen. Ja, je maar, legt het er extra bovenop. Dat doen we, ja. Ja, het recept was steeds hetzelfde. Hè? Je werd een probleem aangepraat en dan hadden zij wel de oplossing. En wel op zo'n manier dat het nooit enige moeite kostte. Of het nou ging om afvallen, schoonmaken, koken, noem maar op. Maar trapten mensen daar nou ook echt in? Ja, ze schijnen echt tientallen miljoenen omzet te hebben gedraaid. Maar ja, als je dan de voice-over van die filmpjes dit hoort zeggen... Ik heb zelf geen Telcel-product. Nee, ik heb ze zelf niet. Dit was een voice-over die zei, ik heb het niet. Nee, die had helemaal niks daarvan in huis. Ja, ik kon me ook niet voorstellen dat mensen erin trapten. Ja, tot mijn vriend Peter een keer vertelde over deze messenset. Om de Miracle Blade messenset helemaal compleet te maken, ontvangt u vandaag ook nog 4 steak knives. En u betaalt voor deze ongelofelijke 12-delige Miracle Blade messenset geen 100 euro. Maar nu, als introductie, ontvangt u de geweldige 12-delige messenset voor slechts 49,95. De Miracle Blade, ja! Oh nee, jij hebt hem toch ook niet, hè? Ik heb hem niet, maar ik heb altijd gefascineerd gekeken wat je er allemaal mee kon. Ja, nou ja, ik heb Peter even gebeld vanochtend en hij kon het zich allemaal nog goed herinneren. Voordat ik hem bestelde, zat ik op de stoel te kijken, hè, 's nachts, midden in de nacht. En er waren nog weinig, ja, opa vertelt, het is lang geleden. Toen kwam de messenzet langs. En nou, de tomaat die viel door midden en het papier, dat kon je er ook mee snijden. En dat was echt, je leven was niet compleet als je niet zo'n messenzet had. Dus ik denk, kan mij het schelen, ik koop zo'n messenzet. En als ik op tijd belde, kreeg ik er 2. Ja, en voldeed die Miracle Blade een beetje aan je verwachtingen, Peter? Ze waren veel lelijker dan op de tv. Ze waren echt niet dat je dacht van, daar kom ik mooi mee voor de dag. En ja, toen kwam het moment de grote mes eruit halen. De tomaat die er speciaal voor gekocht was, erop laten vallen. Nou ja, die stuitte er gewoon op de grond. En dan echt nog denken dat het in jezelf ligt. Dus nog een andere tomaat kopen, nou, dat was het gewoon niet. En dat papier snijden, ja, dat ging ook gewoon niet. Lijkt mij overtuigend bewijs dat mensen er echt intrapten. Maar het was ook moeilijk om het serieus te nemen. Hè? Nee, inderdaad. Ja, er werd ook flink op geparodieerd. Bijvoorbeeld hier in een scène van Jiske Vet. Heb je ooit iets zoals dit gezien? Nou, eens even kijken. Dat doet me denken aan een oude pennenlikker of zoiets. Nee, dat is het zeker niet, Gary. Dit is namelijk de emergendizer. Een heel sterk dingetje. Pak jij nou eens deze hamer vast en sla zo hard mogelijk op de emerger. Okay. Ja, doe maar. Ga je gang. En nu, kijk nu eens met mij mee, Gary. Wat is er nu gebeurd met de emergendizer? Niks. Helemaal niets. Ongelooflijk, Ben. Je is vet om aan te geven dat het ook echt dingen waren waar je gewoon niks aan had. En ja, het waren vaak ook volgens mij producten die eigenlijk te mooi waren om gewoon waar te zijn. Ja, en eigenlijk hadden ze helemaal geen parodie nodig ook. Hè? Want ik heb hier bijvoorbeeld wat claims over een fitnessapparaat genaamd de App King Pro. Nou, geloof jij dit? U krijgt een platte buik en een slanke taille in slechts dagen in plaats van maanden. En dat alles in slechts 3 minuten per dag. Stelt u zich eens voor dat u centimeters verliest terwijl u tv kijkt. Ja, maar volgens mij hadden die dingen één echt voordeel, hoor. Eén eigenschap waar iedere koper van die dingen wel de rest van zijn leven goed gebruik van heeft kunnen maken. En na gebruik kan hij gemakkelijk worden opgeborgen. Ja, je kan ze heel makkelijk wegflikkeren of onder je bed schuiven, inderdaad. Maar heeft Peter nog die Miracle Blade? Ik heb er eentje, die heeft jaren in de keukenlaag gelegen. Want ja, je weg terugsturen, dat was mijn eer te na. Ja, en die andere, die heb ik laatst bij het schuur opruimen. Die heeft er jarenlang, misschien wel 15, 20 jaar in de schuur gelegen. En ja, niemand wou het hebben. Die begon allemaal te lachen natuurlijk. Leon, dankjewel. Ik hoop dat ze in Zuid-Korea hebben meegeluisterd. Want daar kunnen ze wel vanaf vandaag dus als eerste land ter wereld op YouTube naar zo'n shoppingkanaal kijken. Met z'n allen. Fantastisch. Ik denk dat Jeroen van Merwijk ook wel gevoelig was voor dat soort dingen. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Het was een ding met iets daaraan en daar dan van die dingen aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Het was een ding, daar hing iets aan, hing het dan weer dingen aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Waarom zijn al die dingen daar ineens maar neergezet? Is er een dingenmotie aangenomen? Of een dingenwet dat in elke straat en elke laan voortaan een soort van ding moet staan? Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Toen kwam ik in mijn straat en ik zag geen ding staan. Ik zag bij mij op straat niet eens een ding staan. Nergens een ding met niks daaraan. Laat staan met daar een ding aan. Ik zag bij mij op straat niet eens een ding staan. Ik dacht, er moet bij mij op straat zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook een ding staan. Desnoods een ding met niks eraan. Of met misschien één ding eraan, dat maakt niet uit. Ik vind er moet bij mij zo'n ding staan. Ik schreef een brief, er moet bij mij zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook een ding staan. Het liefst een ding met iets daaraan. En daar dan van die ding aan. Ik vind er moet bij mij op straat een soort van ding staan. Er kwam een man die zei, u hebt geen ding staan. Ik zie bij u op straat niet eens een ding staan. Daar hoort een ding bij u te staan. Met daar dan van die ding aan. U heeft zeer onterecht bij u op straat geen ding staan. Ze kwamen even later met een ding aan. Ze kwamen even later met een ding aan. Het was een ding met iets daaraan. En daar dan van die ding aan. Ze kwamen even later met een ding aan. Nu heb ik ook sinds kort op straat een ding staan. Ik heb sinds kort bij mij op straat een ding staan. Het is een ding met iets daaraan en daar dan van die dingen aan. Goddank heb ik op straat, goddank heb ik op straat, goddank heb ik op straat nu ook zo'n ding staan. Dank u wel, tot ziens. Jeroen van Merwijk, een ding. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Straks praten we over de Giro Donna. Dat is een klassieker in het dameswielrennen. Maar ook een koers die al jaren kampt met geldtekort en zelfs het prijzengeld van vorig jaar niet uitkeerde. Doodzonde, want voor oud-winnares Anne van der Breggen is deze koers er echt eentje die je op je naam wil schrijven. En is de roze trui magisch. Je merkt ook als je in Italië bent en je na zo'n ceremonie loop je natuurlijk in die roze trui. En dan als mensen dat zien, dan wil iedereen, dan komen ze naar je toe. En dan moet het op de foto. Allemaal plukkende Italianen die Ja. Ook nu hebben er veel Nederlandse dames goede kansen. Zometeen praat ik er uitgebreid over. Maar eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De gaswinning in Groningen moet dit jaar definitief worden beëindigd. Dat adviseert het staatstoezicht op de mijnen. Het kabinet kondigde vorige week aan dat de gaswinning in Groningen stopt op 1 oktober, maar nog een jaar lang weer kan worden opgevoerd. ASML uit Veldhoven mag vanaf september bepaalde chipmachines niet meer leveren aan China. De exportbeperking is vanwege de nationale veiligheid, zegt minister Schreinemacher. President Macron vertrekt eerder naar Parijs vanwege de aanhoudende onrust in zijn land. Voor de derde achtereenvolgende avond en nacht waren er hevige rellen naar aanleiding van het doodschieten door de politie van een jongen van 17. Vanmiddag houdt Macron spoedoverleg. En Rusland is bezig om het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia geleidelijk weg te sturen. Dat claimt tenminste de Oekraïense militaire inlichtingendienst. Er zouden al 3 leidinggevenden van het Russische staatsbedrijf Rosatom vanuit Zaporizhia naar de bezette Krim zijn gestuurd. Jan, dankjewel. En nogmaals, goedemiddag. Dennis Mooi. Goedemiddag, Patrick. Op de A7 in Friesland richting de Afsluitdijk heb je nu 10 minuten vertraging. Voor het knooppunt Heerenveen staat 4 kilometer file. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading oud papier. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder doe je er 40 minuten langer over. A28 Groningen-Zwolle tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk, 25 minuten extra. Daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. En in de kop van Noord-Holland is de N99 in beide richtingen dicht tussen Den Helder en Annapolona. Dat heeft te maken met een ongeluk. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is Kees van Amstel. Het is nogal makkelijk om een populistische column over hoge belastingdruk in Nederland te maken. Dus daar gaan we. Vandaag groot nieuws dat de inflatie iets is afgenomen naar nog steeds een heftige 5,7%. Zeker. Supermarkten en energieboeren krijgen de schuld, maar is onze overheid zelf ook niet een van de aanjagers? Ja, er zijn maar 2 zekerheden in het leven. De dood en belastingen. Nou ja, misschien 3. Relatiebreuken van Gordon. Maar nu even over belasting. Ik weet het, er worden zulke goede dingen met belasting gedaan. Onderwijs, zorg, autowegen, boswachters, WW, Amalia enzovoort. Dus wat valt er nou te mekkeren? Nou, in 2023 toch wel wat. Premier Rutte en chef financiën Sigrid Kaag en haar tax Robin Marnix van Rij hebben geld nodig. Heel veel poen, flappen, doekoe. Want energietransitie, immigratie, Oekraïne. En natuurlijk had kabinet Rutte 4 bij aantreden iets te veel cadeautjes beloofd. En dan is het bezuinigen of de belasting omhoog. Nou, en dat laatste is gebeurd in 2023. Op alle niveaus. Grappig. 4 maanden geleden, voor de provinciale statenverkiezingen, zei de VVD bij monden van Edith Schippers nog dit. Als de overheid geld tekort is, dan is de Pavlov-reactie bij GroenLinks en PvdA is belastingenverhoging. Altijd die linkse rakkers met hun belastingenverhoging. Nee, dan de VVD. Wat vonden die 4 maanden geleden? En wij denken dat je dat niet moet doen. Juist in een situatie waarin je nu zit, waarin je heel veel van burgers en bedrijven vraagt. Wij van de VVD willen geen belastingverhoging, want inflatie gaan we niet doen. Nou, zeg het nog maar een keer, Edith. Ook te maken met de inflatie, wij vragen veel van hen. En dan zeg ik, nou, als er een probleem is, dan moeten we niet de belastingen verhogen. We moeten niet de rekening automatisch bij burgers en bedrijven leggen. Ja, die VVD. Nou, de inkomstenbelasting werd iets gunstiger dit jaar. Op een site van de Rijksoverheid staat een rekenvoorbeeld. Op een inkomen van 50.000 euro hou je dit jaar netto, let op, 70 euro meer over. 70 euro per jaar, hè? Ik dacht eerst dat het een parodie-site was. 70 euro, nou, die verdienen ze wel terug. Want het viel me gewoon op. Bij elke envelop dit jaar, het is allemaal wel heel veel meer belasting. Een kleine opsomming, speciaal voor de VVD. Ja, laat de muziek maar komen. De wegenbelasting 4,75% omhoog met provinciale opcenten bijna 10%. De vennootschapsbelasting eerste schaal gaat omhoog naar 19%. De zelfstandige aftrek gaat met 1300 euro omlaag. In 2027 trouwens 5.500 euro minder. Fuck you, ZZP'ers. Energiebelasting gaat weer 10% omhoog. En natuurlijk even tanken vandaag. Morgen 17 cent weer erbij op een liter benzine. Vliegbelasting verhoogt met 300%. Sigarettenaccijns 12%. Sigaren, ja sorry Johan, 10% hoger. BTW op havermelk en BPM op auto's omhoog. Leuke combi. Oh ja, haha, de gemeentes. Nou, die volgen Kaag en Rutte maar al te gretig. Gemeentebelastingen dit jaar zo'n 6 tot meer dan 10% omhoog. De gemeente Amsterdam verhoogt parkeertarieven voor bewoners met maar liefst 25%. Haha. En koop geen vakantiehuis. Overdragsbelasting naar 10,4%. WOZ 20% omhoog. Dus ook alle gekoppelde belastingen. Waterschapsbelasting zo'n 6-7% omhoog. Even zo grappig. Ze gaven in de brief van het waterschap ook een reden waarom het zo omhoog moest. Het kwam door de inflatie. Ja, natuurlijk. Alleen Nederlandse bankbaas Klaas Knot was vorige maand positief over een inflatie van 6%. Nou, ik wil dan toch even in herinnering roepen dat hij vorig jaar in september 17% was. Dus het dalende pad is wel degelijk ingezet. Klaasie Knot weet van elke drol alweer een gebakje te maken. En of we niet te veel loonsverhoging willen eisen. Hey, we hebben toch die 70 euro. Mijn vraag, wie houdt eigenlijk het totale belastingpakket? Dus zeg maar alles bij elkaar. Belastingen, btw, accijns, leges. De totale belastingdruk voor de burgert nog een beetje in de gaten. In de Tweede Kamer. Ik vrees alleen onze eigen Robin Hood, Pieter Omtzigt. En burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij na het betalen van een redelijke hoeveelheid belastingen nog voldoende geld hebben voor een eigen bestaanszekerheid. Dat hebben we ook in de grondwet staan, voorzitter. Ik zeg amen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Kunstenaar Wim T. Schippers geldt als een vernieuwer van de taal, de kunst, de televisie. In de afgelopen 60 jaar was hij toonaangevend in alles wat hij maakte. Denk maar even aan de pindakaasvloer, de toneelvoorstelling met Louters herdershonden als acteurs. En hij schroomde ook niet om bloot te laten zien op televisie in een tijd dat daar nog schande over werd gesproken. Morgen wordt hij 81 en ter gelegenheid daarvan verschijnt een kloek boek over het werk van deze alleskunner. Jammer, maar helaas, zo heet het boek. De schrijvers Ru de Groen zit bij mij aan tafel. Ru, het is een dikke pil. Je wil het geen biografie noemen. Waarom niet? Geen biografie, omdat Wim ook vindt dat hij daar nog niet aan toe is. Hij zei, ik ben nog veel te jong, ik wil nog zoveel dingen doen. Maar ik kan je niet tegenhouden om een boek over mij te maken. En toen dacht ik, de man heeft zoveel gemaakt, laat ik maar eens beginnen met op een rijtje te zetten wat dat dan allemaal is. En daardoor is het ook een dik boek geworden, want het houdt niet op. Nee, het is dus een ode aan de kunstenaar Wim T. Schippers. Want ja, wat is hij allemaal of wat is hij allemaal niet? Nou ja, hij heeft in feite alles gedaan. Hij is begonnen als beeldend kunstenaar. En heeft zich aangesloten bij de Dada, zeg maar. In die sfeer zat hij. Maar op zijn 17e werden zijn werk al aangekocht door Sandberg voor het Stedelijk Museum. Dus hij is heel vroeg al als beeldend. Hij zat nog op de kunstacademie. Dat heeft zich ontwikkeld. Als je over Wim Schippers praat met mensen van een zekere leeftijd boven de 35, dan beginnen ze allemaal over de pindakaasvloer. Dus dat is ook iets wat zeer gekend is. En daarna heeft hij zijn kunsten verlegd naar de televisie. Is radio gaan maken, is toneel gaan maken. En nog veel meer presentatie. Altijd vernieuwend, maar ook altijd met humor en zelfrelativering. Is dat ook zijn kracht? Ja, dat is het zeker. Hij heeft altijd dingen gedaan en gemaakt die hij primair leuk vond. Er zit niet een geweldige gedachte achter. Hij heeft zich niet theoretisch bij Dada aangesloten. Maar hij heeft altijd gedaan waar hij zin in had. Ja. En dat, daarmee heeft hij decennia lang ons bezig gehouden. Ja, want we hadden het net al over Wim T. Schippers als beeldend kunstenaar. Je zei het al, dat beroemde werk, de pindakaasvloer. Maar dat was niet de enige vloerbedekking, toch, in zijn kunst? Nee, het is bedekkingen is vaker voorgekomen. Sandberg van het Stedelijk Museum heeft hem een tentoonstelling aangeboden. Toen was hij ook nog heel jong. En toen heeft hij de hele vloer met glasscherven bedekt. En ook nog een keer een andere zaal met zout. En dus, wat willen mensen nog meer? Nou, wat willen mensen nog meer? Mensen willen zich dan de vraag stellen naar de diepere betekenis van die kunst. Hij zei daar zelf dit in 62 over. De dingen die hier staan, wat beoogt u ermee? Nou, het enige wat ik mee beoog is dat ze er staan. Dat is het enige. Bijvoorbeeld een zoutzaal, de lichtzout op de vloer. Er is verder bijzonder weinig over te zeggen. Er is bijzonder weinig over te zeggen. Kan jij er wel iets over zeggen? Dus als hij zelf vindt dat er geen diepere betekening is, dan moet je er ook niet gaan zoeken. Hij heeft ook een keer gezegd, waarom moet mijn werk iets voorstellen? Het is er gewoon. Als je een boom ziet, vraag je je toch ook niet af, wat stelt het voor? Dus hij doet wat in hem opkomt. Ja. Dan lopen we even met zeven mijlslaars door zijn oeuvre heen. Want in 1986 werd hij wereldnieuws met een theaterstuk. We luisteren even naar de BBC. The biggest news story in the Dutch arts of recent months has been a play entitled Going to the Dogs. A simple love story in four acts. It took 9 months to rehearse and ran for 2 nights at Amsterdam's great municipal theatre, the Stad Schouwburg. The audience was best bemused by it, and the arts establishment were angered, mainly because the cast, Helen, Victor, Herta, Ilya, Bella and Boris, were thespians second and Alsatians first. Ja, precies. Geen acteurs in de Stad Schouwburg, maar herdershonden. Maar wel 9 maanden repeteren en ook nog met subsidie. Hoe kreeg je dat voor elkaar? De subsidie is uiteindelijk binnengeharkt, om zo te zeggen, door de producenten, Hummelink Stuurman. En toen ze die subsidie kregen, toen schrokken ze eigenlijk. Toen moest het ook nog gemaakt worden. Het was eigenlijk weer zo'n idee van Schippers, waarvan het einde nog lang niet in zicht was. Maar hij heeft, ze moesten het gaan maken. Toen hebben ze politiehonden opgetrommeld, afgekeurde politiehonden. En daar zijn ze mee gaan oefenen. Nou ja, ze hebben natuurlijk ongelooflijk plezier gemaakt. Maar het is natuurlijk ook heel hard werken geweest om die beesten niet alleen maar te laten poepen en te piezen op het. Toen er een hond tijdens de training op poepte waar Schippers bij was, toen zei hij, oh, kan dat ook in de tijdens de voorstelling? En toen had de trainer gezegd dat ze heel veel konden doen met die honden, maar niet op commando konden laten poepen. Maar het is wel iconisch nog altijd. Mensen, Going to the Dogs, het is gewoon echt een beroemd stuk geworden. En dat in de Stad Schouwburg. Ja, mensen van mijn generatie hem toch vooral kennen als de televisiemaker, als televisievernieuwer. Van het eerste bloot op de Nederlandse televisie in Hoepla tot deze figuren. Welkom, Barend Servet. Zo is het maar net. U gaat kijken naar een splinternieuwe amusementsproductie van de VPRO, de Fred Haché Show. Mag ik me even voorstellen? Tja, ik ben de chef van Oekel. Wordt het toch nog gezellig? Reeds! Barend Servet, Fred Haché, chef van Oekel. Hij creëerde een heel universum. Later ook nog met series als Waldola, De Lachende Scheerkwast, We Zijn Weer Thuis. Ga zomaar door. En onderweg doorbrak hij eigenlijk het ene taboe na het andere taboe. Was dat zijn doelstelling ook, taboes doorbreken? Nou, ik denk dat hij het wel leuk vond. Hij was ook dol op rumoer. Als er 1000 mensen wegliepen bij de VPRO, daar moest hij dan hartelijk om lachen. En ga zo maar door. Het feit dat het weerstand opriep, dat heeft hij nooit één dag erg gevonden, denk ik. Dat, nee. Dus maar de boel omwoelen, mensen anders laten kijken naar dingen, daarmee ook laten genieten van dingen, dat stond wel hoog in zijn vaandel. Ja, en bedoel, er waren heel veel fans, maar echt sommige mensen waren echt verschrikkelijk telig. De Telegraaf kon zijn bloed wel drinken, er waren kamervragen. Vond hij dat ook juist mooi als kunstenaar, die twee polen? Nou, ik heb het hem niet gevraagd, maar ik heb ook wel van zijn medestanders in die tijd, de medeprogrammamakers, gehoord hij kon er niet op wachten tot ze kwamen met hun kritiek. En die dingen in de Telegraaf, in de Privé, Henk van der Meijden heeft zich ook buitengemeen anti-Wim getoond. Dat vond hij allemaal heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. En wat ook heerlijk is, hij veranderde ook de taal. We hoorden net al reeds, een ander gezegde is, wordt het toch nog gezellig? Ja. Jouw boek heet dan ook Jammer maar helaas. Het Nederlands miegelt echt van deze zinnetjes die Schippers bedacht heeft. Ja. Leuke lamp overigens. Ja, leuke lamp overigens. Nee, zo zijn er vele. Maar hij kon het ook zo snel. Die taalvondsten, die kon hij per in een split second bedenken en naar voren brengen. En die hebben ook het woordenboek gehaald. Pollens en reeds. En jammer maar helaas, waar hij vanzelf ook van zegt dat het grote onzin is grammaticaal. Maar het is wel blijven hangen. Ja, en wat is jouw favoriet wat dat betreft? Sorry? Nou, wat is jouw favoriet? Nou, wat ik een hele mooie anekdote vind, is dat hij was een paar maanden in Amerika. Dit vertelde Theo van der Bogart, de striptekenaar van Chef van Oekel. En die had maanden zitten werken aan een van de plaatsen plaat uit. Je hebt van Oekel bij de Stopera met al die dieren die je over elkaar heen rollen. En een fantastische plaat geworden, staat ook in het boek. Nou, die was daar maanden mee bezig. Wim kwam terug, keek over de schouder van Theo van der Boogaard naar de plaat en zei: God, Theo, je hebt ook niet stilgezeten. Ja, dus dat zijn zulke momenten. Hij weet van al die normale momenten op een absurdistische manier kunst te maken. En dat deed hij ook op de radio. Zijn programma Ronflonflon met Jacques Plafond. Daar spotte hij echt met radiowetten. We hebben even een voorbeeld. Ik wil maar zeggen, ga nooit bij een omroep werken. Blijf uit de buurt van Hilversum en Bussum en draai je eigen platenmuziek en niet dit bijvoorbeeld. Nee, niet draaien dus dit dan ook. Hallo? Ik zei toch niet draaien dit dus bijvoorbeeld. Wat is dit eigenlijk? Wasteland Single Mix Johnny. We gaan er even naar luisteren maar. Ja, u hoeft niet naar te luisteren, maar het staat nu toch op en niemand wil het afzetten. Dus dan maar luisteren. Ik weet het ook niet. Dit was gewoon op Hilversum 3, hè? Ja, dat is Hilversum 3. Ja, ja, ja. Laten we dan ook nog even een fragmentje horen, want dit is ook Wim T. Schippers. Bert, ik vroeg me af of het midden in de nacht is nadat we naar bed gingen, of is het midden in de nacht voordat we moeten opstaan, Bert? Dan ook nog stemacteur. Ja. Ja, wat doet hij niet? Wat maakt hem zo briljant? Ja, het is natuurlijk echt, heeft ontzettend veel gedaan. Maar uiteindelijk vind ik dat daar een lijn in zit en heeft dat zijn bestaan als kunstenaar. Al die dingen hebben het versterkt. En dat hij maakt nu ook weer beeldende kunst. En dat is ook weer bijzonder. En aangekocht door Voor Linde bijvoorbeeld. Hij gaat maar door, man, is altijd aan het werk. En in je boek citeer je hem ook. Als hij zegt: als ik leuke dingen doe, denk ik niet aan de dood. Hij is nu 81. Denk je dat hij bang is om te sterven? Dat weet ik niet. Maar hij heeft wel geen raadsleden in Waldola laten zeggen. Groenteman, denkt u dat er leven is na de dood? Groenteman, ik denk het wel, mevrouwtje, maar dat zal ik niet meer meemaken. Straks lopen we van het radiohuis terug over het Mediapark. Dan komen we langs een metershoge drol van kunststof van de hand van Wim T. Schippers. Die staat dan vlak weer bij het Wim T. Schippersplein. Dat is het adres van de VPRO en ook van BNNVARA. En aan die monumenten is nu ook dit boek toegevoegd. Jammer maar helaas. Rudy Groen, hartelijk dank. Dank je wel. En ik vergat ook bijna te zeggen dat Wim T. Schippers ook nog liedjes schreef, zoals deze voor Yves Blokker, dan wel Barend Servet. Waar eens de boterbloemen bloeiden, staat nu een maf paleis. Waar al die leuke plantjes groeiden, zijn nu stenen dood en grijs. Och, zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder bruut geweld? Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar eens mooie gebouwen stonden, is nu een grote troep. Waar ooit het geld werd uitgevonden, trap ik nu in de poep. Och, zal de mens mens heette ooit eens leren te leven zonder bruut geweld. Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder bruut geweld? Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? Waar moet dat heen? Barend Servet. De Nieuws-BV. Na een knullige en grootse organisatie die bijna op niet doorgaan stond, gaat vandaag toch eindelijk de Giro Donne van start. Ja, wat kunnen we nou verwachten van deze editie? En op wie moeten we letten in deze prestigieuze Italiaanse rittenkoers? Ik ga het vragen aan oud-profielrenner Vera Kudodo. Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Er was ongelooflijk veel gedoe over de tv-rechten. Wielrenners hebben het prijzengeld van vorig jaar nog niet uitbetaald gekregen. De Giro loopt het risico om zijn World Tour-status te verliezen. Ja, deze rommelige organisatie, gaat dat allemaal invloed hebben op de koers? Ja, inderdaad, het was een toestand. Maar ik denk zodra dat het startschot, hè, die is een kwartiertje geleden gelost. Met de eerste renster die in de tijdrit van 4,4 kilometer van start is gegaan. Ik denk zodra dat het nu begonnen is, dat er geen renster meer tijdens de wedstrijden, tijdens de etappes erover gaan dubben en gaan nadenken. En dan is het gewoon oogkleppen op en rammen met die handel. Maar de randzaken eromheen, dat was natuurlijk een heel groot gedoe en heel veel onzekerheid. Dus ideaal was het verre van. Ja, en het draait momenteel vooral over de Tour de France, die morgen gaat beginnen. En dan wordt de Giro Donne altijd tegelijk met de Tour georganiseerd. Moet die agenda niet een keer herzien worden? Want de Giro Donne verdient toch ook alle aandacht? Ja, zeker. En helemaal. Omdat het al sinds 1988 de langste etappekoers is in het vrouwenwielrennen. En een hele grote geschiedenis heeft. Ook met heel veel goede Nederlandse resultaten en eindwinnaressen. Maar ja, het is eigenlijk al heel lang zo dat de Giro ondergesneeuwd wordt door de Tour de France van de mannen. En nu helemaal, met de Vuelta voor vrouwen in mei, is het eigenlijk niet meer mogelijk om dat te herzien. Om die kalender aan te passen. Omdat ook het laatste weekend van de Vuelta werd een beetje overschaduwd door de start van de Giro van de mannen. Dus we hebben gewoon onze eigen kalender en die is al prop en prop vol. Dus ik verwacht dat ook de komende jaren dat het gewoon toch hier, dat we het hiermee moeten doen. Nou ja, laten we het dan hebben over de koers die eigenlijk net een kwartiertje geleden gestart is. Maar woensdag werd bekend dat Demi Vollering de Giro zal overslaan. Wat was daar de reden voor? Mm-hmm. Want zij maakt natuurlijk ook wel gewoon kans. Had het ook te maken met die rommelige organisatie, denk je? Nou, dat denk ik niet. Demi heeft een gigantisch sterk voorjaar gereden, maar ook een heel zwaar en lang programma. De Spaanse campagne in mei met onder andere dus de Vuelta, maar ook belangrijke wereldtourwedstrijden daarna die ze gewonnen heeft. De voorjaarsklassiekers heeft ze er heel veel van gereden en gewonnen. Dus zij was broodnodig toe aan wat rust, aan wat specifieke trainingen. Ze is momenteel de Tour de France van etappes aan het verkennen met een aantal ploeggenoten. Dus dit is voor haar eigenlijk de ideale weg om straks in de Tour proberen de eindoverwinning te pakken na haar tweede plaats van vorig jaar. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ze de Giro overslaat, omdat het anders gewoon veel te veel wordt. En dan staat ze niet optimaal aan de start van de Tour. Ja, maar ik had zo graag weer die tweestrijd gezien tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Ja. Zeker, ja. In de Vuelta was het natuurlijk heel spannend op de laatste dag. En, maar ja, aan de andere kant, het is nu ook alweer mooi, omdat nu komen er ook alweer, denk ik, andere renners bovendrijven. Vooral uit het buitenland moeten we dan kijken. Die het ook Annemiek, die nu te boek staat als de grootste favoriet. Annemiek misschien ook wel heel moeilijk kunnen maken. Nee. Annemiek heeft al 3 keer gewonnen. Die gaat gewoon nog een keer winnen, toch, Annemiek van Vleuten? Nou, dat zou wel mooi zijn, want dan komt ze op gelijke hoogte met Anne van der Breggen. Die heeft hem ook 4 keer gewonnen. Marianne Vos heeft hem ook al 3 keer gewonnen. Maar Fabien Luperini heeft hem 5 keer gewonnen. Dus dat zijn wel echt degenen die hem het meest gewonnen hebben. En ik hoop echt dat ze het gaat doen. Omdat ze zat er natuurlijk ook in het voorjaar soms net een beetje naast. En ze is nu weer echt toch alweer een stuk verbeterd de laatste tijd. Eigenlijk sinds de Vuelta. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dan, nadat ze vorig hebben, omdat ze het meer kan pakken. Dat zou heel knap zijn. Ja, we starten vandaag dus met een tijdrit. De rest van de etappes, wordt het een zware Giro? Ja, de Giro is eigenlijk altijd zwaar. Het is hectisch. Het is niet de zwaarste Giro. Ik zelf volgens mij heb meegedaan aan de zwaarste editie, meen ik. En het was voorheen altijd echt wel heel veel klimmen. Dat is dit jaar in verhouding iets minder. Vooral het zwaartepunt ligt in het midden. Met de 5e etappe en de 6e en de 7e etappe. En dan zijn er eigenlijk in etappe 2, 4 en 8 en 9 wel weer heel veel kansen voor Marianne Vos. Ah. Die met 32 etappenzegers echt een extreem hoog aantal. Die staat echt met stip op 1 qua etappenzegers. En het zou wel heel tof zijn als die nog een paar etappes kan pakken natuurlijk. In die, dat ze nog maar eens een keer wat wint. Etappes. Fantastisch, ja. Maar vandaag staat op de planning de proloog. Hij is net begonnen dus. Die zal gereden worden in het kleine Toscaanse stadje Chianciano. Zeg ik het goed? Ja, Chianciano. Ja, Chianciano moet ik zeggen. Maar het is bekend om het heilige water. Nou ja, wie heeft er heilig water in zijn bidon gedaan, denk je vandaag? Nou, een proloog van 4,4 kilometer, daar kun je altijd wat heilig water gebruiken. Maar dat is dan meer van vooraf en achteraf. Want het is gewoon 4,4 kilometer knallen. En het voornaamste, moeilijkste eraan is dat er heel veel lastige bochten in zitten. Dus degene die gaat winnen, die kan heel goed sturen. Die kan heel goed bochten rijden. En die, ik denk dat een sprinterstype gaat winnen. Dus misschien een Marianne Vos of Lorena Wiebes, die acht ik wel in staat om het heel goed te doen. Net als Chloe Dygert, de Amerikaanse kampioene, die ook in de Vuelta. En dan aan het einde van de Giro gewoon de roze trui om de schouders van Annemiek van Vleuten. Nou, dat zal toch gaaf zijn in de laatste Giro. Dus wij blijven het zeker volgen, Vera Koedoder. En dat doet Eurosport ook. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Morgenmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Staat hij aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Kosen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik met Daan de Neef, het Kamerlid van de VVD... dat opstapte vanwege, en ik citeer... de ijskoude aanpak van zijn partij... rond de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Hoe kijkt hij terug op zijn vertrek? Dat zometeen in de Nieuwsbv, maar nu eerst... de gaskraan moet dit jaar al definitief dicht. Dat en meer, NOS Journaal met Jan van der Putten. De gaswinning in Groningen moet dit najaar definitief ophouden. Dat adviseert het staatstoezicht op de mijnen. In principe gaat het ook gebeuren in oktober, maar het kabinet wil nog wel 5 gasputten openhouden. Voor het geval dat een koude winter gaat worden en er een gastekort dreigt. Dat vindt de toezichthouder geen goed plan. En de Groningers hebben recht op duidelijkheid. Ook moeten duizenden al beoordeelde huizen in het aardbevingsgebied nog steeds worden versterkt, benadrukt het staatstoezicht. De onzekerheid heeft gevolgen voor de gezondheid van de eigenaren. In Frankrijk is er opnieuw crisisoverleg over de onrust in de verschillende Franse steden. Afgelopen nacht was de 3e nacht op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over de dood van een jongen van 17. Correspondent Frank Renaud, is er al iets meer bekend over de schade van vannacht? Jazeker, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vanochtend de cijfers bekendgemaakt. Er is op 4000 plekken in het land brand gesticht vannacht. Er zijn 39 politiebureaus aangevallen. En als we het over mensen hebben, er zijn 667 aanhoudingen verricht, verspreid over Frankrijk. En 249 agenten zijn gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Nou heeft Macron gezegd, ik kom eerder terug van die EU-top in Brussel. Ik ga naar Parijs, want crisisberaad. Wat is jouw verwachting? Strenge maatregelen? De premier Elisabeth Borne heeft vanochtend gezegd dat alle opties op tafel liggen. En dat zei ze op de vraag of de noodtoestand in Frankrijk wordt afgekondigd. Want daar vragen veel rechtse politici om. De noodtoestand zou volgens hen de enige manier zijn om hard in te grijpen. Om ook veel meer wettelijke mogelijkheden te hebben om in te grijpen. Bijvoorbeeld voor een landelijke avondklok. Nou, op dit moment lopen de ministers binnen bij het crisisoverleg. Waar ook president Emmanuel Macron dus bij aanwezig zal zijn. Dat is de tweede keer in 2 dagen dat dus de meest betrokken ministers en de president samenkomen om te praten over de ontstane situatie. En we zullen de middag moeten afwachten om te kijken wat dat crisisoverleg oplevert. Ja, en wat er komende nacht dan weer aan beveiliging moet worden neergezet. Ja, absoluut, want de verwachting is niet dat het afgelopen is. We hebben nu 3 nachten van onrust en rellen achter de rug. En de verwachting is dat het zeker nog niet gaat ophouden. We kijken natuurlijk wel naar wat de regering gaat zeggen, welke maatregelen genomen worden en of bijvoorbeeld de politie inzet. Gisteravond waren het er 40.000 agenten. Of dat hetzelfde blijft of omhoog gaat. Frank Renaud in Frankrijk. Het Nederlandse bedrijf ASML mag vanaf september bepaalde chipmachines niet meer leveren aan landen als China. Dat heeft het kabinet vanochtend bekendgemaakt. De angst is dat geavanceerde westerse technologie wordt gebruikt voor militaire doeleinden, zegt minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat onze technologie, Nederlandse technologie, niet in handen raakt bedrijven of van organisaties waarbij die technologie uiteindelijk tegen ons gebruikt kan worden. Dus het gaat om nationale veiligheid. En gaat dit alleen om het export van die chip? Hoe zit het met de onderhoud en bestaande onderhoudscontracten die China en ASML hebben? Het gaat over de machines, dus de meest hoogwaardige, maar onderhoudscontracten vallen daar ook onder. Contact nu met China-correspondent Sjoerd Den Daas. In het voorjaar werd al bekend dat dit eraan zat te komen. Woorden net minister Schreiner mag er dus meer details vertellen. Hoe groot is de klap eigenlijk voor China? Nou ja, dit doet wel pijn. En zonder chipmachine kun je geen chips maken. Nou ja, China kan zelf geen chipmachines maken, dus dat is een groot probleem. Doet nu ook al pijn. Hè. De meest geavanceerde machines werden al niet meer geleverd aan China. Ja, en het zal echt nog wel even duren voordat China een eigen ASML heeft opgebouwd. Hè. Dat is morgen niet zo, volgend jaar niet zo en het jaar daarna ook echt nog niet zo. Dus op dat vlak een ramp. Het is wel zo dat de iets minder geavanceerde machines, dat die voorlopig nog wel geleverd kunnen worden. Ja, en ook niet onbelangrijk, je hoorde de minister daar net al even over praten. Servicecontracten vallen eronder. Maar het lijkt erop dat Nederland daar wel een beetje clementie zal hebben. Dus waar het bijvoorbeeld gaat om de onderhoudscontracten die ASML heeft met Chinese bedrijven, dat die mogelijk nog wel gerespecteerd zullen worden. Dus wat zeggen ze nu in China, nu het kabinet hier de knoop doorgehakt heeft? Nou ja, China herhaalt eigenlijk wat het eerder zei. China vindt dat het concept van nationale veiligheid veel te ver wordt opgerekt. Men wijst naar Amerika, men wijst ook daarbij naar Nederland. Men vindt dit marktverstorend. Men zegt, we zullen deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Onze wetten, onze rechten, onze belangen krachtig verdedigen. Nou ja, daar kun je in lezen dat er mogelijk een reactie zou kunnen komen. Tegelijkertijd, als er een land is dat het concept van nationale veiligheid altijd ver weet op te rekken, dan is het China wel. En als je ook kijkt naar wat ze zouden kunnen doen, ja, dan is het op dit moment niet echt in China's belang om keihard op te treden tegen Nederland. Al was het alleen al dat er natuurlijk de dreiging is dat er nog meer van die ASML-machines op die exportrestrictielijst komen te staan. En dan zijn ze nog verder van huis. Dus ik vermoed dat ze er niet al te hard in willen gaan tegen Nederland hier. Dankjewel, correspondent Sjoerd Den Daas. De trainer van de Franse topclub Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, is aangehouden op verdenking van discriminatie. 2 jaar geleden, toen hij nog trainer was van Nice, zou Galtier in een mail aan de technisch directeur hebben geklaagd over te veel zwarte en moslimspelers in de ploeg. 2 maanden geleden startte de Franse politie een onderzoek. Galtier ontkende toen alles. Rusland is bezig om het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia geleidelijk weg te sturen. Dat claimt de Oekraïense militaire inlichtingendienst. Er zouden al 3 leidinggevenden van het Russische staatsbedrijf Rosatom naar de bezette Krim zijn gestuurd. Oud-studiosportpresentator Jan Stekelenburg is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Jan Stekelenburg kwam in 1968 bij de NOS en was tot vorig jaar werkzaam bij Studiosport. Hij was 81 jaar. Het NOS-journaal. CDA-staatssecretaris Heijnen overlegt binnenkort met de CDA-afdeling in Limburg over de onvrede daar. Zaterdag werd op de algemene ledenvergadering in Limburg kritiek geuit op de landelijke koers van de partij, op partijleider Hoekstra en op de aanpak van de stikstofproblemen. Een commissie onderzoekt of de afdeling nog wel toekomst heeft binnen de landelijke CDA. Staatssecretaris Heijnen wil horen wat Limburg wil. Ze zegt er alles aan te doen om de verhouding met de afdeling Limburg te herstellen. Ja, het is vandaag waarschijnlijk best wel druk bij benzinepompen. Vanaf morgen is een volle tank 5 tot 10 euro duurder. En de verwachting is dat veel automobilisten de tank nog even gauw willen volgooien. Het kabinet verlaagde vorig jaar de accijnzen om de hoge energieprijzen tegen te gaan. En morgen gaan die prijzen weer omhoog. Minister Kaag lichtte vanochtend toe waarom de accijnsverlaging wordt teruggedraaid. Het was altijd voorzien dat we het tijdelijk zouden doen als maatregel en als onderdeel van een historisch groot koopkrachtpakket. De inflatie staat nu rond de 5,6%. Het besluit was om het geleidelijk af te bouwen. Dat doen we per 1 juli. En dan nog een keer vanaf 1 januari 2024 wordt de laatste stap gezet. In augustus gaan we weer kijken hoe we de koopkracht kunnen stutten voor 2024. Dus dit hoort erbij. Een liter benzine wordt minstens 13,8 cent duurder. De adviesprijs voor benzine gaat dan richting de 2,15 euro per liter. 8 over 1, het weer nog, zon, vanmiddag meer stapelwolken. Vooral landinwaarts kans op een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking, vooral 's ochtends regen en een graad of 20. Een zondag weer veel zon en iets warmer. Verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag Dennis Mooi. Hele goedemiddag Patrick. Er staat inmiddels 190 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijst ook dicht. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord een half uur extra. Hier is de linkerrijst ook dicht, ook door een ongeluk. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder doe je er 20 minuten langer over. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De weg is hier weer vrij. En op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen Hoenderlo en knooppunt Grijshoord 24 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de A12. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Dat iemand een fractie verlaat zien we in Politiek Den Haag wel vaker. Maar een jaar geleden was er eentje wel heel opmerkelijk in zijn overstap. OO Den Haag. Want hoe stap je over van een partij van bitterballen naar een partij van groentekroketjes? Ik heb het natuurlijk over de VVD en de Partij van de Dieren. En wie dat deed, dat was oud-Tweede Kamerlid Daan de Neef. Daan, welkom. Dankjewel. En natuurlijk de man die op dinsdag al uitkijkt naar de bitterballen in het weekend. Ja, ook lekker. Regelmatig lekker. Te zien is in Nieuwsport bij de bitterballen, onze eigen Peter K. Dankjewel. Daan, bij jou is het toch 0674386900? Ja, maar dan krijg je wel een ander nummer. Oh. Iemand anders aan de lijn. En Kay, ja. Jouw nummer, schrijf even mee, lieve luisteraars. 0678-3962101. Ach, dat zou je niet doen. Dat zou je nooit verraden. Houd toch op. Daan, jij als oud Tweede Kamerlid, hoe kijk je daarnaar? Ik vind het heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Want het is en pure intimidatie. En iemand kan zijn werk niet meer doen. En we leven in een democratie. En iemand moet gewoon zijn werk kunnen doen. Maar het feit alleen maar dat je op deze manier mensen op stang jaagt, moet gewoon niet kunnen. Ja. Moet echt niet kunnen. Ik vind het echt schandalig. Heb jij nog veel politici gesproken die misschien ook erg verbolgen zijn over het feit dat een telefoonnummer is gelekt? Nee, ik heb het niet zo nemen. Ik heb wel veel voorbij zien komen die het echt heel verschrikkelijk vonden. En ik snap dat. Want politici, dat wordt een schaars goed. Hè? Mensen durven nauwelijks meer de politiek in. Ja. Of minister te worden. We moeten zuinig op ze zijn. Precies. Daan de Neef, we komen zo even bij je terug. Maar Peter, eerst even naar de afgelopen 20 jaar. Want zo lang liep meneer de Neef rond in Den Haag, toch? Ja, zeker. Hij begon in 2003 namelijk. Toen sloot hij zich aan bij de liberalen. En eerst werkte hij vooral achter de schermen. Ik heb nog heel wat met hem gebeld toen hij persvoorlichter was. Dan had je hem snel te pakken. En in 2021 veroverde hij een kamerzetel voor de VVD. En toen trad hij in de spotlights. Heel goed. En hoe dat ging, nou ja, je kent me, dat heb ik voor jou op een rijtje gezet. Ho. Dat wil ik totaal anders doen vandaag. Want Daan de Neef die kwam in opstand tegen zijn eigen partij. Jij kwam in opstand bij Op1. Dus ik kom nu een keer in opstand. Dus ik heb het zelf een keer allemaal op een rijtje gezet. Heb jij het op een rijtje gezet? Het is 31 augustus 2022 als de VVD zich rotschikt. VVD Tweede Kamerlid Daan de Neef stopt en zegt ook zijn partijlidmaatschap op. De VVD, zegt hij, is simpelweg niet meer mijn partij. De opvangcrisis en de communicatie daarover waren voor mij de druppel. Geen compassie, maar een ijskoude aanpak. Natuurlijk hebben we dan de politieke duiders om er chocola van te maken. Hoe de fuck is Daan de Neef nooit van gehoord? Wacht eens even, Peter. Hoor ik dit nou goed? Hoe de fuck is Daan de Neef? Nooit van gehoord. Nou, Peter, daarom leg ik het deze keer uit. Ik ben Daan de Neef, nummer 34 van de VVD. Daan de Neef is jarenlang persvoorlichter en speechschrijver bij de VVD. En hij is ook nog strategisch adviseur van Mark Rutte. Hij schrijft onder andere deze speech. Beste mensen, waar we ons denk ik het meest aan ergeren zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. In 2021 staat hij op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil een Nederland waarin we niet alleen goed omgaan met mensen, maar ook met dieren. Dieren zijn onschuldig en kwetsbaar en juist daarom moeten we ze beschermen. Dierenwelzijn is daarom ook mensenwelzijn. Gaan we goed om met dieren, dan gaan we ook goed om met de mens. Maar daar komt hij bedrogen uit. Hij mag zich helemaal niet inzetten voor dieren. En dan komt de druppel. Ja, we gaan het hebben over de situatie in Ter Apel. Die is onbeheersbaar. Afgelopen nacht sliep een recordaantal van 700 mensen in de buitenlucht. De toestand is zo dramatisch dat hulporganisatie Artsen zonder Grenzen de komende weken medische hulp gaat bieden. En in de sporthal bij het aanmeldcentrum is vanochtend een 3 maanden oude baby overleden. En wat doet de partij van Daan de Neef? Schaamt u zich niet als u de mensonterende beelden ziet uit Ter Apel? Die zijn natuurlijk vreselijk. Die zijn vreselijk. Maar we zijn er de hele dag mee bezig. Natuurlijk zijn we wel hard genoeg mee bezig, want we zien deze beelden al dagen en er is nog steeds geen oplossing. Eerlijk gezegd nergens anders aan op dit moment. Daan de Neef vindt dat niet genoeg. En dus stapt hij uit de VVD. Wat doe je? Uitstekende reconstructie, al zeg ik het zelf. Ja, ik heb het zelfs beter gehoord. Dat Daan de Neef opstapte in augustus, is dat dus een jaar geleden, Peter? Ja, dat is een jaar geleden. En dat is, ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Hè? Ik bedoel, een partij verlaten, dat is een grote stap. Zeker als je er 20 jaar in hebt gezeten. De grote vraag is eigenlijk, is de partij veranderd? Of is Daan de Neef veranderd? Nou, Raoul de Pre, de chef van de politieke redactie van de Volkskrant, die zei er vorig jaar dit over in een politieke podcast van de Volkskrant. Maar dat was wel een totaal andere VVD dan de VVD van nu. De VVD was toen een vrolijke vrijbuitersclub die openlijk debatterend over straat trok onder het fractievoorzitterschap van Josias van Aartsen. Er werd enthousiast nagedacht in de VVD over waartoe zijn wij op aarde en hoe verhouden wij ons tot de problemen in dit land. En dat is in de loop van, zeker onder het premierschap van Mark Rutte, heel erg gesmoord onder de noemer dit land moet bestuurd worden. Dus even bekken dicht en we zijn met een project bezig. Ja, Daan de Neef, jij bent begonnen in die tijd dat Josias van Aartsen fractievoorzitter was van de VVD. Ja. Was dat toen echt een andere partij dan nu? Nou, er was in ieder geval wel meer debat. Er was ook meer vraag van wat voor partij zijn we nou eigenlijk? En het zwaartepunt lag eigenlijk nog steeds altijd wel op, we zijn een liberale partij. En dat betekende dus dat je over sommige dingen ook wat minder stellig kon zijn. Maar dat je ook gewoon je eigen ideeën erop na kon houden. En dat vind ik in deze tijd is dat ook gewoon omdat de dynamiek in de Kamer ook zo werkt. En dat de moderne politiek ook gewoon wat hermetischer is. Is daar wat minder zuurstof in te blazen, ja. Dus je mocht gewoon geen eigen ideeën meer hebben? Oh jawel, maar ja, dan is het natuurlijk de vraag van tot hoever kun je die brengen? Ik heb geprobeerd dat juist te doen door dierenwelzijn te agenderen binnen de VVD. En daar had je gewoon keurige tussenstadia voor. Je had een ALV waarin we het hebben besproken. Ik had een long read geschreven. Ik had er een heel verhaal tegenaan geknald richting de verkiezingen. Echt vanuit het idee, dit is belangrijk voor ook liberalen. Ja, dus het kan wel. Alleen dan moet je dus wel ook die portefeuille krijgen. En die kreeg ik niet. Maar je had dat allemaal gedaan en geschreven. En je wilde de interne portefeuille over dierenwelzijn. Maar ja. Je kreeg het niet. Je mocht er niet over praten. Miste je de interne discussie bij de VVD? Ja, want je, kijk, als portefeuillehouder heb je ook mag je de vlucht naar voren nemen op onderwerpen. En ik had daar al een heel set aan onderwerpen in mijn idee bij in de campagne. En uiteindelijk werd het me niet gegeven. Maar ja, goed, ik kreeg wel een andere belangrijke portefeuille, namelijk jeugdzorg. En daar heb ik ook een tijd in gewerkt. En daar dacht ik, ja, weet je, dat is ook superbelangrijk. Ga ik echt mega mijn best voor doen. Maar tegelijkertijd moest ik ook akkoord gaan met heel veel zaken binnen in dierenwelzijns- en dierenrechtonderwerpen. Waar ik dus tegen moest stemmen. Terwijl ik eigenlijk had gedacht, daar wil ik voor zijn. En dat was eigenlijk ook mijn idee. Maar je hebt wel ooit voor die partij gekozen. Toen hadden die standpunten van de partij waren denk ik niet wezenlijk anders dan op dit moment. Dus wat is nogmaals die vraag eigenlijk? Ben je nou zelf veranderd of is de VVD veranderd? Ik denk dat ik vooral veranderd ben. Ik heb een periode bij de Raad voor Dierenaangelegenheden gewerkt. Dat is een adviesraad onder het ministerie van LNV. En toen besefte ik pas en toen zag ik pas hoe dieren in de verdrukking komen in bijvoorbeeld de bio-industrie. En daarom was ik heel erg gemotiveerd juist om met die inzichten weer een rentrée te maken richting de VVD. Want toen was je al politiek actief geweest? Ik was toen ook al politiek actief in de gemeenteraad van Breda. Okay. En daar was ik ook woord voor de dierenwelzijn. En daar heb ik dus bijvoorbeeld dingen geprobeerd te doen waar het college van zei, ja, dan moet je niet bij ons zijn, maar dan moet je eigenlijk naar de Tweede Kamer. En dacht je dan bij jezelf, want de VVD en dierenwelzijn, die had ik ook nog niet al echt op mijn radar, dacht je bij jezelf van, ik kan de VVD van binnenuit veranderen. Ik kan de fractie omdraaien. Ja, exact dat. Ja, ja. Met als idee ook van, oké, een machtige partij, dus dan heeft het ook invloed zeker. Ja, dat is natuurlijk het hele punt van als je een VVD mee hebt op dit soort onderwerpen en je neemt de mensen er ook in mee. Dus je verrast ze niet, maar je kondigt het aan en je maakt er als het ware ook geen, gewoon een open agenda. Dit vind ik belangrijk, denk even mee met z'n allen en dan gaan we. Ja. En dat was ook mijn ook het enthousiasme dat ik eronder voelde in de campagne. Dus je had dat enthousiasme, maar wanneer was nou het eerste moment dat je dacht bij jezelf, nou, dit is toch niet mijn partij? Nou ja, ik was bijvoorbeeld ooit persverlichter en speechschrijver en noem maar op. En dan zit je aan de zijkant bij vergaderingen en dan kijk je om je heen en dan ben je op een gegeven moment vooral bezig met je eigen werk. Maar op het moment dat je echt Tweede Kamerlid bent en je krijgt dus iedere week zo'n overzicht van stemadviezen op moties en amendementen en je kijkt van waar zijn we nou voor en waar zijn we tegen, dat betekent het ook dat jij als Kamerlid volle 100% verantwoordelijk bent voor jouw stem. Nee, je bent volksvertegenwoordiger, dus je bent in het belang voor het volk en niet van de partij. Absoluut, maar uiteindelijk ben je natuurlijk ook wel, je zit wel in een soort van hermetische afsprakenconstructie. Ja, en het is toch wel gewoon zo. Je hebt wel ook gewoon die adviezen ook wel ergens te volgen. Zo simpel is het ook. Dus je had niet het gevoel als speechschrijver van Rutte van dit is niet mijn partij. Maar wel toen je in de Kamer zat, werd je daarmee geconfronteerd. Nou ja, toen kwam het besef dus tegelijkertijd met mijn frustratie van ik kan nu niks doen voor dierenwelzijn. Behalve dus aanslaan op wat hier staat en daar over beginnen richting de fractie. Maar ja, je kunt niet iedere week de hele tijd alleen maar zeggen van ik ben het hier niet mee eens, ben het hier niet mee eens. En ik heb dat op bepaalde terreinen, met name als het ging om dieren, best vaak gedaan. Ja, soms lukt het wel, soms niet. Maar bij mij kwam wel echt de klap bij Ter Apel. Ja. Want bij Ter Apel had je dus, ja, wat jullie net lieten horen, zowel Artsen zonder Grenzen die in die week zei van het is eigenlijk een onmenselijke situatie. Een baby van 3 die was overleden. En ik dacht van, ja, dit is, stop de tijd. Zorg nou eerst dat die mensen gewoon goed verzorgd worden. En wat deed jij in de fractie op dat moment? Wat riep je? Wat zei je? Nou ja, dit kwam dus in die week, ergens in de loop van de week, toen was de fractievergadering al geweest. En op vrijdag kwam er dus een reactie op die situatie. En die reactie was in mijn ogen, die gooide meteen de deur dicht. Dus ik heb dat weekend ben ik ook naar mijn ouders gegaan. Zei van ja, ik kan niet anders dan beseffen, dit is niet hoe ik mijn leven wil leiden in dit soort disciplines. En toen mijn pa zei van ja, het is ook gewoon een heel nobel iets om dan gewoon ook die zetel ook terug te geven. Want het was nooit mijn idee om die zetel te houden. Toen dacht ik van ja, dan gaan we het zo doen. Waarom niet eigenlijk? Want je had het makkelijk bij de Partij van de Dieren onderdak kunnen vinden wellicht. Of gewoon Daan de Neef, groep Daan de Neef. Nee, weet je, er is al zo weinig vertrouwen in de politiek. En er zijn ook, ja, sommige mensen vind ik dat ze een punt hebben als ze een eigen zetel meenemen, bij anderen niet. Ik vond het in dit geval, ik dacht van ik ben het niet meer eens met die partij. Ik trek mijn conclusies en dat is ook gewoon, ik geef gewoon die zetel terug voor iemand die daar hier wel toe gemotiveerd is. En wat dacht de partij, wat dacht de fractie? Zo, daar zijn we vanaf, van die lastpak? Dat sommigen denk ik wel, maar anderen vonden het oprecht ook heel erg. En dat was ook vanuit het idee van ja, je hebt natuurlijk ook gewoon met ook een ideeënstrijd te maken. En als je heel duidelijk bent waar jij staat aan een kant van de touw, ja, dan heb je daar wel medestanders. En die moeten mij nu missen en ik hen. En waren er dan ook medestanders die niet zo ver durfden gaan als jij, die zich ook die eigenlijk ook wilden zeggen van luister, wat daar in Ter Apel gebeurt, dat kan niet. Dat klopt. Dit mogen we niet zo. Klopt. Ik heb appjes gekregen van mensen die zeiden van ja, ik krijg dit eigenlijk ook niet verkropt. Maar ja, dat zijn de mensen die ook dachten van ja, ik heb ook een andere agenda als in een ander onderwerp waar ze ook voor willen gaan. Ja, dan is die afweging aan hun. Ja. Kijk, je bent lang speechschrijver geweest van Rutte. Als je nu kijkt, liggen jullie denkbeelden eigenlijk best ver uit elkaar. Hoe konden jullie tot een goede speech komen samen? Door wel gewoon inderdaad gewoon te bekijken van wat is het echte verhaal wat je wil houden in dat op die planken. Want kijk, ik was zijn speechschrijver vanuit zijn rol als VVD'er. Niet zozeer vanuit zijn rol als premier, want daar heeft AZ een rol te pakken. En hier was mijn rol. Ja, terwijl je wel in dat torentje werkte, toch? Of dat nee. Ik had gewoon een kantoortje op de fractie. Okay. Nee, dat is het hele punt. Van, je moet dat heel, heel duidelijk gescheiden houden. En dat was ook de reden waarom ik toen ben aangenomen. Maar is dat moeilijk om met de stem van Rutte te schrijven als je Daan de Neef bent? Nee, want het is uiteindelijk nog steeds zijn stem. En het is ook de mogelijkheid om... Ja, maar jij moet in zijn hoofd gaan zitten en dan moet je iets schrijven. Ja, maar ik heb ook best lang ook wel gewoon die agenda kunnen volgen die hij ook belangrijk vindt nu. Maar jij hebt die dikke X-speech die je net was... Dat heb jij natuurlijk in zijn hoofd geplakt, zeg maar. Heb jij hem eigenlijk meegenomen? Dat vind ik wel heel veel eer. Maar je proeft wel gewoon dat er een tijd rijp is om iets te zeggen over iets dat niet meteen met beleid te maken heeft, maar gedrag. En dat was de dikke X-speech. Ja. Dus je was echt wel close met Rutte. En sinds dat jij vertrokken bent uit de Tweede Kamer... hoe is nu dat band met Rutte dan? Wat zei die over jouw vertrek? Nee, ik ben ook nog een keer bij hem langs geweest... om gewoon eens hierover te praten. En we zijn gewoon uiteindelijk gewoon als vrienden uit elkaar gegaan. En je hoort nog wel van hem af en toe? Ja, zeker. Toen mijn vader overleed... toen kreeg ik ook een heel warm bericht van hem. Weet je, dat soort, we zijn wel gewoon mensen. Hè? Ik bedoel, dit is op inhoud. Dit heeft niks te maken in feite met persoonlijke veten. Is. Ik ben gewoon ideologisch afgedreven van de VVD. Heb je helemaal aan niemand een hekel gekregen? Daar ook niet in die fractie? Misschien uitgesproken rechtse figuren daar? Nou, een hekel. Wat ik vooral heel vervelend vond, was nadien, toen dit gebeurde, dat er een spin op gang kwam, dat mijn vriendin Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren... Ja, dat heb ik ook wel gehoord, die spin. Dat zeg maar de reden was dat ik zo head over heels verliefd was. En dat klopte ook. Ik ben ook head over heels verliefd op haar. Maar dit was wel een proces wat ik zelf helemaal heb doorstaan en mijn eigen conclusies aan heb verbonden. Ja, hij huppelt zijn vriendinnetje achterna. Ja, en heeft het ook te maken met de fractievoorzitter van de VVD, dat is Van Aartsen een stuk liberaler was dan bijvoorbeeld Halbe Zijlstra of misschien nu Hermans? Nou, ik had wel met Sophie, daar heb ik in het verleden ook veel mee samengewerkt. Daar kon ik altijd wel gewoon goed over dit soort zaken praten. Ik bedoel, dit is geen rechtse houtdegen. Dit is ook gewoon een mens die ook gewoon naar de partij kijkt. Zeg van ja, je hebt ook gewoon met verschillende smaken te maken. En die hebben ook bepaalde ideeën. Die moeten allemaal wel te... over het voetlicht kunnen komen. Nou, er is iemand in de Tweede Kamer die heel erg mist. Dat is namelijk Lisa Westerveld van GroenLinks. We vroegen aan haar naar jullie gitarencoalitie. Dat is een groepje Kamerleden van verschillende partijen, maar die allemaal heel erg van heftige muziek houden. Zij zei dit. Hoe werkt dat in zo'n gitarencoalitie? Stel, je gaat uit de Kamer. Mag je dan wel lid blijven van die coalitie? Ja, sterker nog, de gitarencoalitie is de enige coalitie waar nooit een crisisberaad nodig is. Al zijn we het soms hardgrondig met elkaar oneens over bijvoorbeeld muziek, dat is nooit gedoe bij ons. En ook als je uit de Kamer bent, dan hoor je er nog gewoon bij. Nou, Daan de Neef heeft natuurlijk een beetje laten doorschemen, die Partij van de Dieren, dat zint hem wel. Maar stel, hij klopt aan bij GroenLinks. Ja, bij ons is ook altijd iedereen welkom. En ik steun Daan trouwens ook van harte in zijn strijd voor beter dierenwelzijn. Dus hij is ontzettend op zijn plek bij de Partij voor de Dieren. Maar natuurlijk is hij ook van harte welkom bij ons. Dat was Lisa Westerveld. Daan de Neef, zien we je nog terug in de Tweede Kamer? Nou, niet in de komende periodes, denk ik, nee. En bij welke partij dan? Partij voor de Dieren, lieve mensen. Oh, toch wel? Dacht ja, nee, sowieso Partij voor de Dieren. Als ik ooit weer iets ga doen binnen de politiek, is het voor die partij. Oké, okay, stop je dan alsjeblieft met die klote muziek van, ja? Nee, nooit. Nee? Nooit. Dankjewel, oud-Tweede Kamerlid voor de VVD, Daan de Neef en natuurlijk onze eigen Peter K. Dit was de Nieuwsbv voor dit weekend. Maandag, dan zijn we er ook, met onder andere de proloog. Daar kijk ik nu al naar uit. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. €10.000 netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog tot morgen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb.